Certo, altro nome dopo. Già si vede bene la rally. Caro sul mio nostro. Ho capito bene. Già si vede bene, ho capito. محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کریم، ہم نے ایک کہانی سنی تھی، کہانی کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی ہے حدیث کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے، کہانی کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی، بشرطے کہ اس کے مضامین قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے کسی اللہ والے سے اپنے دور کے پیغمبر سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا دے. دعا کی تو بس دعا قبول ہوگی، اس کے بارے میں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. صبح اٹھا، بکری ساری مری، اس کا رونا رو رہا تھا، دکھا سنا رہا تھا کہ ابھی وہ غم دور نہیں ہوتا، کوئی دوسرا غم ہو گیا، آگ ٹوٹ گیا، ٹان ٹوٹ گئی، تو وہ نہیں ہوا تھا، کچھ بال بچوں پر آ گیا. بس جو تکلیفیں شروع ہوئی تو آخر اس نے ایک دن گلہ کیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، اور پتہ نہیں دعا کی آپ نے کی قبول ہوئی نہیں ہوئی، لیکن میرا تو یہ حالت، میں نے کہا دوستوں کا تو یہ حالت ہے. بس جو اس پر کہا کہ اچھا، اس نے کہا کہ اچھا پھر تو ہے کہ میرے بارے میں دعا کرو کہ میری دوستی واپس ہو جائے، دوستی میری واپس ہو جائے، کیونکہ بہت مشکل کام. تو واپس یہ پیغام ملا اس کو کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوستی کرنے کے بعد پھر واپس نہیں ہوتی، وہ دوستی جب ہو جائے پھر واپس نہیں ہوتی. سر جب کیا کریں، واپس نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟ تو ایک دن شہر آیا، اس آدمی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد لے گیا اس کو، یہ جو دعا کرنے والے تھے یہ پیچھے پیچھے ہیں، آخر لے گیا غار میں لے گیا اسے، پھر آگے چیر پھاڑ کے جو کھانا اس کا ہوا جو ہو گیا، لیکن آخر بزرگوں نے دیکھا کہ وہ نظارہ تو غائب ہو گیا. شہر والا آگے دیکھتے ہیں غار میں تخت ہے، اور تخت کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت تخت ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہے خفا. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو اس نے کہا کہ وہ جب شہر آیا نا، پکڑا اس نے مجھے، پھاڑ رہا تھا، کھا رہا تھا، تو دوست بچانے کے لیے تو نہیں آیا، بچانے کے لیے نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کا خفا کس لیے ہو؟ انہوں نے کہا خفا اس پر ہوں کہ اس وقت جو روح نکلتے ہوئے جو نظارہ ہوا ہے، وہ نظارے کی طلب میں خفا ہوں، اس کا اتنا سرور تھا، اتنا مزہ، اتنا لطف تھا، کہ اس کے پیچھے خفا ہوں. اس کے خفا ہونے سے بات یاد آ گئی، ایک اور لطیفہ آپ کو سناؤں گا. ہمارے یہاں پر ایک میاں محمد شاہ صاحب ہوتے تھے، یہ ایجوکیشن کا ادارہ ہے، اس کے ڈائریکٹر تھے. اس زمانے میں امریکہ سے کلب کر کے آئے تھے ایم اے ایجوکیشن، کوئی یہ سمجھے آج سے کوئی 50 سال پہلے پڑھ کے آئے تھے. یہاں پر اس کے ڈائریکٹر تھے، حج پر چلے. آخری زمانے میں اللہ نے توفیق دیا، مولانا صاحب کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی، کیونکہ شروع دور میں ہمیں بتاتے تھے کہ میں عظیم الدین صاحب کا براہ راست شاگرد ہوں، رحمۃ اللہ علیہ عظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا براہ راست شاگرد ہوں. تو اس زمانے میں خاندانوں میں یہ تذکرہ چلتا رہا تھا کہ آدمی کو اصلاح کے لیے بیعت کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں آخری عمر میں مولانا صاحب کے پاس آمد و رفت انہوں نے شروع کر دیں. تو اس دور میں مولانا صاحب کے بعد جو لوگ آئے گئے ہیں، ان میں سے میاں محمد شاہ صاحب اور محمد حسین خان، ان کو فیض تو حضرت مولانا صاحب سے ہوا ہے، لیکن بیعت نہیں کیا انہوں نے. بیعت ان دونوں کو، ایک کو تو بیعت کروایا، ایک ہوتے تھے یہ علاقہ ہے آگے یہاں سے اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، کیا نام ہے، بٹخیلے کے پاس لگانے آنی، وہاں بزرگ تھے نقشبندیہ، تو حسین خان کو ان سے بیعت کرایا تھا، اور ان کو بھی نقشبندیہ سلسلے میں مفتی فرید صاحب سے بیعت کروایا تھا. یہ آج پر چلے گئے، حج پر چلے گئے، حج وغیرہ کر کے آئے جی واپس. جب واپس آئے تو حضرت مولانا صاحب سے ملنے کے لیے آئے. کیا مولانا صاحب عجیبہ بات ہے، عجیبہ خبر، حج چلا رہا مجھے واپس رہا ہوں. سے مشکلات تھیں، اتنی مشکلات شروع ہو گئی ہیں کہ آنکھوں کی نظر چلی گئی اور یہ مشکل ہو مشکل. تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ آج میں کیا کیا دعائیں کی تھیں، مجھے دعا گا دے مگر جو خدا ماں غوث قطب کیے نا جو غوث قطب دگا صحیح کر لاس پہ ناس پر کی ناس دگا حال بھی ہوں مجھے خرخا مجھے بیا خود وہ دعا گا نے بل ڈراکو ماں مجھے دعا گا نے بل ڈراکو ماں مرا سے تب نے فرمایا بہت سال فرمایا کہ اگلے سال پھر جاؤ آج پر، اور آج پر جانے کے بعد اللہ سے جو ہے تو معافی رحمت اور عافیت مانگو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ فضل فرما کرم اس نے باور آخر کی یاد فرما. ہم غریب عاجز لوگ، یعنی کوئی استعداد طاقت ہی نہیں ہماری. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی صحت بہت خراب ہوئی ہوئی، جیسے کہ چڑیا سکڑ جاتی ہے اور ایسے ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی اپنے لیے ویسے دعا تو نہیں مانگی؟ تو انہوں نے غالباً دائمی بخار کی دعا اپنے لیے مانگی ہوئی تھی. انہوں نے جب سنا بخار کے بارے میں، سنا کہ بخار ایک دن کے بخار سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو انہوں نے دائمی بخار کی دعا مانگ رہی تھی. اصل کوئی دعا تھی تو ہم تو عاجز لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر عافیت راحت رحمت مانگنی چاہیے، یعنی آسانی آسانی والی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت مانگے آدمی، آسانیاں مانگے، یعنی مشکلات اور تکالیف نہ مانگے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے راحتوں سے اس سے بھی بھرے ہوئے ہیں اور تکالیف سے بھی بھرے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں جمعے کی تقریر کر رہا تھا مدینہ مسجد میں، تو ان دنوں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، فریدی صاحب، باٹنی کے پروفیسر یونیورسٹی میں تھے، تمہارے ساتھی جانتے ان کو. فرضی صاحب نے دونوں ہارٹ اٹیک گزار کرائے تھے، تو فرضی صاحب جمعہ پڑھنے میرے پاس آتے تھے. انڈسٹری کے اردو اسپیکنگ لوگ جو ہے نا جمعہ پڑھنے میرے پاس پہنچتے ہیں، تو مذکر مونث کی غلطی نہیں ہوتی ہے مجھ سے. پٹھان آدمی جب تک مذکر کو مونث نہ کہے، مونث کا مذکر، تو اس کو تسلی نہیں ہوتی. اردو والے آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں. روحر صاحب مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کا بیان لکھتے تھے، اور جس چیز کو مولانا صاحب مذکر بولتے تھے یہ مونس لکھتے تھے، اور جس کو مرض بولتے تھے یہ مذکر لکھتے. کیا وہ قبول کے ذہن سے ہوگا کہ ہاتھ سے نکل کسی تعلیم. اس لیے یہ جو بچپن کا جو حال بنتا ہے باطن میں نا، تو فیض انتقال فیض جو اس کے راستے سے ہوتا ہے. اس لیے امریکہ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کی جو ہے تو وہ اس کی منصوبہ بندی پر ہو، پرائمری ایجوکیشن. یہاں پر ایک ہے ابھی بولا میڈیسن کا پروفیسر ہے گلوبل یونیورسٹی میں، اس کو یورپ میں ملازمت کرتا تھا، تو کچھ سال کے بعد چھوڑ کر آ گیا. میں نے کہا آپ کیسے چھوڑ کر آ گئے؟ اس نے کہا جی مجھے وہاں بڑی مشکل پیش آئی. مشکل مجھے یہ پیش آئی کہ میرے بچے کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا. آخر وہاں ایک امریکی اسکول تھا، اس میں داخل کیا، اس میں عرب بچے بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا ایک اسکول سے بات تھا تو اس کو کوئی شام کے قریب چھوڑتے تھے، اور جب آتا تھا تو ایک پر بات ہوتی تھی کہ یہ نڈھال ہو چکا ہوتا تھا، ایگزاسٹڈ ہوتا تھا، نڈھال. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مہینے دو مہینے میں اس کی عادتوں کو ایسا بدل دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح یہ شخصیت اگر میرے لیے اس کے مستقبل میں بن جائے تو اس میں نے میرا بیٹا نہیں. تو ان کو کچھ ایسی تربیت سے گزارتے تھے کہ ان کے اعصاب تک، اعصاب شکنی تک کی ہوتی تھی بچوں کی. یہ جو اپنے بات کا اسکول ہے نا، یہ اس کو پہلے ریلوے اسکول کہتے تھے، بعد میں پبلک اسکول کے نام سے مشہور تھا. اس کو کیا کہتے ہیں نا بننا، یہ واپس اسکول نا، یہ شروع کے اسکولوں میں ہے جو اس میں پہلی جماعت تبلیغ کے سلسلے میں میں لے کر گیا ہوں. جب سے تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے تو پہلی جماعت اس میں لے کر میں گیا ہوں, اور کیڈٹ کالج حمزاد جیسے دوسری جماعت لے کر میں گیا ہوں. پہلی جماعت کو لے کر گیا, دوسری ہم لے کر, اور کاکول اکیڈمی میں پہلی جماعت لے کر میں ہی گیا ہوں. یہ اس کی ٹریننگ کی جگہ پہنچوں گی. یہ جو اسکول تھا اس کا پرنسپل قادیانی, اور اس میں فزکس کا ٹیچر تھا جو باقاعدہ ٹرینڈ تھا باطنی توجہ کرنے میں اور اعصاب شکنی کی توجہ کرنے میں اور باطنی توجہ کرنے میں ماہر تھا, اور طلباء کو پر توجہ کیا کرتا تھا. خیر وہاں ڈباز نے کہا کہ یہاں جیسے اسکول ہیں برنال ہے, اور یہ ہے کہ ان میں کوئی دینی فضا ہی نہیں, کوئی دین والا آدمی ادھر سے گزرا ہی نہیں. اچھا برنال ہی پہلی جماعت میں لے کر گیا ہوں اللہ کی طرف. خیر وہاں پر اس میں جب ہم گئے تو اچھا انہوں نے کہا کہ اسکول میں تو داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے, جماعتوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے, تو کیا کریں گے. اس کے پاس ایک بچے سے ہم ٹھہرے ہوئے تھے, میں ساتھی کے ساتھ جب مغرب کی فرض پڑھ کے سنتے پڑھ کے سارے بستر اٹھا کر بس چلنا شروع کر دو, اور کسی طرح سے پوچھے نے سر جھکائے ہوئے, کوئی چوکی دار کسی طرح دیکھو نہیں, اندر چلے جاؤ. یہ روانہ ہوئے وہ پلک شاپ نے کیا ہوا ہے تو چوکی دار کسی نے کوئی روکا نہیں, سیدھے اندر جا کر بستر میں ڈیرے ڈال دیے. ڈیرے ڈال دیے, وہاں پر معلومات کی تو عربی بٹور اس میں نہ اسکول جو تھے وہ نیشنلائز ہو گئے تھے, سارے اسکول نیشنلائز ہو گئے. ہاں جی بڑی مشکل سے ایڈورڈ کالج کو اس زمانے میں انہوں نے کس طریقے سے روکا ہے نیشنلائزیشن سے. جب سارے اسکول نیشنلائز ہو گئے تو قومی نصاب تعلیم آ گیا. قومی نصاب تعلیم میں اسلامیات کا ٹیچر لازمی تھا. اس دن ایک اسلامیات کا ٹیچر کوارٹ کا ایک آدمی ایم اے عربی اسلامیات وہ ٹیچر ہو گیا تھا. خیر ہم چلے گئے, اس کی معلومات کی, ہم نے کام رات کو تو بیان شروع کر کے اور جو لوگوں کو جمع کر کے مختصر سے بیان میں نے کر دیا. تو انہوں نے کہا جی صبح پرنسپل صاحب سے اجازت تو لینی ہوتی ہے, پرنسپل صاحب سے اجازت لینی ہوتی ہے اس کی, اور ساری باتیں اس کے لیے کچھ کریں آپ. ساتھی پریشان ہیں, مقامی ساتھی پریشان ہیں, جب پرنسپل سے اجازت دیں گے. لوگوں نے بتایا تھا سبر کا نام رحمان ہے کا جانی, اور نے کہا یہ بادشاہ جو فزکس کا ہے تو جو کرنے والا یہ بھی کا جانی ہے. میں نے کہا اجازت اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دو آدمی جا کر پرنسپل کو دعوت, اس کو ایمان آخر کی دعوت دیں اور اسے کہیں کہ آپ بیان سننے کے لیے آئے مسجد. تو انہوں نے کہا اس کے لیے تو ہی جا کر. چلے گیا ہم, انہوں نے خوب دعوت دی پرنسپل صاحب کو. جو پرنسپل صاحب سے میں نے بات کی تو پرنسپل صاحب پر لرزہ شروع ہو گیا. جی ہم تو بالکل دین کو پسند کرتے ہیں, ہم تو بالکل چاہتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد بنائی ہوئی ہے, آپ دیکھیں طلباء نماز کے لیے جاتے ہیں, آپ دیکھیں طلباء شام میں شیروانی پہنتے ہیں, آپ دیکھیں بالکل جی آپ دھیان کریں ان شاء اللہ. اب رات اس سے بات کر, ٹھیک ہے جی بھروسہ ہمارے یار کام کیا آپ نے وہاں پر, تو بات نہیں خیال کرنے کا صاحب. ہاں اسکولوں میں وہ آدمی توجہ کر کے صاف شکری کرتا تھا, اور بولا نے کہا, میرا بیٹا تو ایسا حال میں آتا ہے کہ رات کو نڈھال ہوتا ہے, اور اس کی دو مہینے میں ایسی عادتیں بدلی ہوئی ہیں, اگر اس طرح کی شخصیت کو ایسا بدل دیا گیا تو مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت نہیں. اس وجہ سے میں وہاں سے بات کیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے نظام تعلیم میں لاؤں. یہ تین ہفتے کے لیے جو میں انگلینڈ گیا تھا تو یہ وہاں کے ایک خاندان میں اپنے مسئلے اور مصیبت کا حال ان کو ضرورت تھی, مجھے انہوں نے بلایا تھا, تو میں نے ایک ہفتہ ان کے گھر میں گزارا. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ بیٹے وہاں کے نظام میں پڑھے ہیں. انہوں نے کہا بڑا بیٹا تو بی اے سائیکالوجی کر کے نکلا ہے, نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے, گھر پر رہتا ہے بس نکر پہنے ہوئے, اور کہتے ہمیں بات کرتے ہیں اس بات کا خطرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ذرا سے تیز بات کی تو آپ کو ہمیں واضح طور پر کہے گا کہ جائیں اپنا کام کریں, میرا مسلمان ہی نہیں. کہ جب میں گیا تو وہ اس آدمی بڑا بیدار ہو گیا, میرے قریب نہیں آیا, شاید کسی آدمی کو میرے لیے لائے. خیر جب کہا کہ نفسیات دیا کیا ہوا تو میں نے کہا ایسے کہیں کہ آدمی جو ہے تو نفسیات کی بڑی مہارت ہے, ان کی نفسیات وہی نفسیات ہے, ہماری نفسیات ہے, بڑی نفسیات ہے کہ نفس کی سازشوں کی آدمیوں کو اطلاع ہو جائے تو مہارت ہے نفسیات کی. اس کو کہو کہ نفسیات کی اس کی مہارت ہے, آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں تو اس کو کوئی دل اگانا آیا ڈسکشن کرنے کے لیے, نفسیات کی ڈسکشن کرنے کے لیے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو اسکول میں کسی استاد نے ایسا گائڈ کیا ہے کہ نفسیات پڑھے, کیونکہ نفسیات پڑھنے سے یہ آسانی سے ایتھیسٹ ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا تو عید آخرت کا سالوں کا انکار کر کے ایتھیسٹ ہو جائے گا. تو اس پر خیر ان کے جب ایک ہفتہ میں نے گزارا, پھر باقی مسلمانوں کا چاروں طرح مشاہدہ کیا, تو انہوں نے میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کی 20 سال 21 سال 22 سال 25 سال عمریں ہیں, اور 25 سال میں ان پر جو اثرات آئے ہیں, میرے تو 25 دن بھی نہیں ہیں یہاں, 21 دن ہیں کل, ان 21 دنوں میں ہم ان اثرات کو کیسے ظاہر کریں؟ تو آپ کی جو موجودہ نسل چل رہی ہے یا آپ کے جو موجودہ بچے ہیں, ان کے پاس فوری مسئلے کا کوئی حل میرے پاس نہیں ہے, ان کا کوئی حل میرے پاس نہیں ہے. اور اس میں آپ کے مستقبل کا حل میرے پاس ہے, مستقبل کا حل میرے پاس ہے, اس کے بارے میں آپ جو ہے تو کرنا چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ آپ حل کر سکتے ہیں. وہ مستقبل کا حل آپ کا اپنا نظام تعلیم ہے. پھر میں چلا گیا وہاں, یہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے مانچسٹر کا شہر تھا راجبیل, اس میں ٹھہرے ہوئے تھے میں. اس کے پاس یہ بری میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کا دارالعلوم تھا, بری میں دارالعلوم تھا. میرا خیال تھا کہ جا کر ان کا نظام تعلیم دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ دارالعلوم کیسے چلا رہے ہیں. خیر ان کے پاس جب گئے تو ماشاء اللہ ایسا اچھا دارالعلوم کہ ان کا, میں نے کہا آپ کا جو حال ہے یہ 50 فٹ چوڑا اور 100 فٹ لمبا ہے. انہوں نے کہا ایسے ہی ہے, بغیر ستون کے لکڑی کی چھت اس کی, ایسا ڈیزائن تھا. تو میں نے لکڑی کیسے محراب بنائی ہوئی, تقریباً سانچے بنا کر, وہ تو لکڑی کہہ کی اتنے سے موٹی لکڑی تھی, سانچ بنائی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اس کو ایسی سپورٹ دی کہ 100 فٹ لمبی اور 100 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی چھت کو اٹھایا بالکل بغیر ستون کے. خیر پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ یہاں کا تو اپنا نظام تعلیم ہے اور جبری لازمی بھی ہے. تو کہتے اس کو ہم نے, اور اس میں مطلب فیمیل ٹیچر بھی ہوں گی, کہتے ان کے سارے لوازمات ہم نے پورے کیے مارنے دارالعلوم میں, اس میں عورتیں ٹیچر بھی رکھی ہوئی ہیں جو لوگوں کو آ کر پڑھاتی ہیں دارالعلوم میں. انہوں نے کہا کہ 70 سال 65 سال کی عورتیں ہیں جو کمپیوٹر وغیرہ پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں, جو اسکول سطح والے بچے ان کو پڑھا لیتی ہیں, اور باقی ان کا جو کمپیوٹر وغیرہ جو ان کے سبجیکٹس انہوں نے لازمی کیے ہوئے ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں, اور باقی ہم اپنا پڑھاتے ہیں, ان کو دارالعلوم کا درس نظام میں پڑھاتے ہیں. تو وہ خاندان والے ان کے کوئی وہ بھی تھے میرے ساتھ تھے, ان کو میرے ساتھ کیے ہوئے تاکہ یہ بھی دیکھیں اور پھر ان کو بتائیں کس طرح کا نظام تعلیم ہے. سچ بات ہے کہ شخصیت تو مولانا رحمتہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ آدمی اطلاع ہمیشہ ہم پوس نیس, آدمی عزت رضائے دوست نیس, کہ آدمی گوشت چربی اور چمڑے کا نام نہیں ہے, آدمی تو دوست کی رضا کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو آدمی عزت رضائے دوست نیس, تو آدمی جو ہے یعنی آدمی تو اس فکر کا نام ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گیا, اور سوچ کا نام ہے. ڈاکٹر اسلم صاحب ہمارا ایک دوست ہے پی ایچ ڈی کے لیے گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا میں جب وہاں پر گیا اور رشتے دار میں کھانے کے لیے گیا تو کہتے ہیں وہاں سے جو خنزیر کے گوشت کو روسٹ کرنے کی بو نکلی کہتے ہیں میرے سر میں درد ہوا, ایسا درد ہوا کہ سر پھٹ رہا. اور انگریز کہہ رہے تھے واٹ اے نائس فلیور. رنگی سے ویسے ہی ہوتا ہے ان کو اس بو سے مزہ آ رہا تھا, کیونکہ وہ شخصیت کی تعمیر اس رخ پر ہوئی ہوئی ہے. اس کی شخصیت کی تعمیر اس وقت پر ہوئی ہوئی ہے, تو لہذا وہ جس محج پر اس کو چلایا ہے اس میں اس نے اس سوسائٹی کے ساری ویلیوز اور اقدار لے لی ہیں, تو لہذا اس میں اس کو خوشبو آ رہی ہے, آپ کو بدبو آ رہی ہے, کیونکہ آپ تک آپ کی تہذیب و ثقافت آپ کا کنٹرول جدا ہے, لطف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا سر پھٹ رہا ہے, اس میں اتنا درد ہو رہا ہے. یہ تو میں نے بارہا اس نقطے کو بیان کیا ہوا ہے, لیکن یہ مضمون مشکل ہوتا ہے, بہت بار بار کہنے کے بعد ذہن میں آتا ہے. اس وقت انگریز نے پہلے سازشیں کر کے بڑے صغیر کو فتح کیا ہے اسلحے سے, اسلحے کی برتری تھی اس کی, اس کے پاس اس وقت ٹینک تھا, ہاں جی, جس کے مقابلے کا اسلحہ یہاں والوں کے پاس نہیں تھا, ہاں جی, اس کے پاس جو تھے یہاں والوں کے پاس تھوڑا دار بندوق تھی, اس کے پاس 303 تھی, 303 کا فائر ہم لیجیے. الگ صاحب کہاں تک جاتا ہے, کتنے گز تک جاتا ہے, کسی کو پتا ہے جی؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اچھا کتنا جی ہوگی تھی اس میں؟ اچھا تو میں سنا تھا جی 200 گز تک جاتی, تو اس کے بعد 200 گز تک فائر والی گن ہے اور آپ کے پاس ہے تو 10 گز والی ہے. اصل کی برتری تھی اس کی, یہ ساتھیوں کا شکار تھے, یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کے خلاف جو لشکر لڑا ہے انگریز کا, اس کا ایک ایسا نظام ہے حیدرآباد کے مسلمان فوجی تھے, جو ریاست حیدرآباد تھی نا, نظام حیدرآباد کے عثمان خان کے فوجیوں کی یہ چھپ اس میں ٹیپو سلطان کے خلاف لڑ رہی تھی, تاکہ اس کی ریاست ختم ہو کے میرے مقابلے میں کھڑا ہے. اتنا شور نہیں تھا. اسلحے سے فتح کرنے کے بعد پھر اس نے دوسرے اسٹیپ میں پادریوں کو بلا کر اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے اسلام کا خاتمہ ہو تو پھر انگریز کا اقتدار پکا ہو جائے گا. اور اس دور میں بڑے بڑے مناظرے اور بڑے بڑے میلے اس نے انہوں نے کیے. میلہ خدا شناسی اس کو کہتے تھے, روشن خیالی کا ایک میلہ ہوتا تھا, اس میں سب کو بلاتے تھے, اور مسلمانوں میں سے اور ہندوؤں میں سے کوئی ایسے خوار قسم کے لوگوں کو بلاتے تھے جو نہ تقریر کر سکیں, نہ بول سکیں, نہ دلائل دے سکیں, اور اپنے پاس جن اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے تھے, ان کو لاجواب کراتے تھے. ان سے شاہ جن پور کے میلہ خدا شناسی میں مولانا قاسم نانوتی صاحب گئے ہیں نا, تو مقامی چودھریوں وغیرہ کو کہتے ہیں کہ بڑا میلہ ہوگا, تمہاری بڑی بکری ہوگی, ان کی زمین کرائے پر لگ جاتی تھی, لوگ سٹال لگاتے تھے, ان کا آمدنی ہو جاتی تھی, خان کا کرایہ ہو جاتا تھا اپنی زمین کا, سٹال والوں کی مزدوری ہو جاتی تھی, اور وہ بیچ میں اپنا تبلیغی کام کرتے تھے. تو اس میں یہ چلے گئے تو کپڑوں سے لباس سے ایسے نظر آتے تھے کہ جاتی آدمی ابھی ہل بیل چھوڑ کر آیا ہوا ہے, ان کو بھی تقریر کے لیے کھڑا کر دیا. تم جو تقریر کی ٹھیزوں نشوا چور ہے نور, بس جو ٹھیزوں نشوا چور نور اس نے دے دو وقت پادری بےچارے ان کی آواز خارج نہیں, اور باقی یہاں تک جب وہ لاجواب ہو کر بھاگے اور اس میلے کو انہوں نے جیتا, تو ہندو بھی کہتا تھا کہ میری لمبی والا مولوی جیتا ہے, شکر ہے ہندوستانی تو تھا نا, ہندو تو نہیں چلے کہ ہندوستانی تو تھا نا, اس پر ہم خوش ہیں کہ سب کو اس سے لاجواب کیا. تو اس پر اس طرح ہوا ہے کہ اس میں اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پادری جاتے ہیں تو ان کا عامی آدمی جب دلائل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دلائل نہیں دے سکتے, یہاں تک جو مجمع جمع ہوا ہوتا ہے اس کے یہاں سامنے یہ تاثر آتا ہے کہ بے دلیل ہیں اور ایسے ہی چل رہے ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے چھوڑا ہے. پھر تیسرا انہوں نے تیسرا راؤنڈ تیسرا دور انہوں نے کیا ہے. تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ نظام تعلیم, نظام صحت, نظام تعلیم کو انہوں نے اس کے راستے سے بنائے ہیں. اس کے اندر مشتری اسپتال بنائے ہیں, یعنی آپ لوگ حیران رہیں گے کہ آپ نبدال سے چلیں تو گلگتہ کی یہ اس زمانے میں ضلع ہزارہ تھا, اور ضلع ہزارہ کے یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اب آباد تھا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں روٹین سرجری کے علاوہ ایڈوانس سرجری نہیں ہوتی تھی, سرجرین سیکچر نہیں ہوتا تھا, گائنیکالوجی کا آپریشن نہیں ہوتے تھے. اور آج سے 50 سال پہلے پادریوں نے قدمر آباد میں اسپتال بنایا ہے, ترسی کے اسپتال بنایا ہے, جو کہ آپ کے اس کو ادارے کو ترسی کے اسپتال جو ہے وہ کالج کب بنائیں گے؟ علی میڈیکل کالج 78 میں بنا ہے, 77 میں, 79 میں, کسی کو یاد نہیں, 79 میں بنا ہے. کیونکہ 79 میں اس کالج کا پہلا گشت میں نے کیا ہے اور بیان کیا, اس میں جماعت بنا کر کام شروع کرایا. تو آپ کو 80 میں جا کر ترسی کے اسپتال ملا ہے, اور اس سے 40 سال پہلے انہوں نے دیا ہوا تھا, ترسی کے اسپتال دیا ہوا تھا. اس پر انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے تعلیم پر کام کیا ہے. تو ان کے یہ اس کا کیشپول نام تھا اس کا, جی جو ایئرپورٹ کا پرنسپل لگا ہوا تھا, پھر بعد میں پاپر اسکول کا انگریزی کا ٹیچر تھا نا, کیشپول جو ہے, کیشپول مشوری انگریزی کا استاد تھا, پرنسپل بھی رہا ہوا تھا. کیشپول صوبے کے گورنر کو کہا تھا, مسٹر فضلیار کہتے سر کیا ہو, کہتے ڈو دس اینڈ دس, اس کو ڈکٹیٹ کرا کے کام کرتا تھا. جتنے آپ کے گورنر آئے ہیں یہ سوائے اس موجودہ کے اور ایک پہلے گزرا ہے عبدالحکیم خان, یہ سارے مشتری اداروں سے پڑے ہوئے آئے ہیں. جب ہائی لیول پر فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ مشتری ادارے میں اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. اس پر اس شعبے پر انہیں کام کر کے شخصیات کی شخصیات کے افکار و خیالات کو روندا ہے. اور اپنے خیال و افکار کے لوگوں کو پھر قریبی جگہوں پر, جیسے آپ کی پوسٹ کہتے ہیں, قریبی جگہوں پر بٹھایا. ایک دفعہ کسی آدمی نے بڑے اس کے کو شوق سے بیان کیا مولانا صاحب کی مجلس میں کہ میجر جنرل لکھنواز صاحب نے اپنے بیٹے اس کو ظہور کو عالم بنایا ہے اور مدرسہ چلا رہا ہے. تو میں بیٹھا ہوتا مولانا صاحب کے پاس, تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی ہے میجر جنرل صاحب نے. میجر جنرل لکھنواز صاحب ایک بڑے نیک صالح آدمی اور تبلیغی بزرگوں میں سے گزرے ہیں, کب نہیں اب زندہ ہے, شاید ابھی 100 سال عمر ہو رہی ہے, موت کی خبر بھی تک نہیں آئی ہے. نہیں تو ماشاء اللہ جنرل صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن اس کے مقابلے میں قادیانی نے اپنے دو بیٹوں کو سی ایس ایس کیڈر میں لا کر کی پوسٹوں پر بٹھایا ہوا ہے. دوسرے دو نے جب دل بنا کر کل کے یا تو ڈائریکٹرشپ قائم کرنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے, اور قریبی جگہ آپ سے پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ماشاء اللہ جنرل صاحب کا بیٹا 5 نمازیں پڑھا رہا ہے, جو میری طرح اخبارات نہیں پڑھا سکتے. تو خیر عرضی کر رہا تھا کہ شخصیت کی تعمیر, شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے, تعمیر شدہ شخصیت کام کرتی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کروسیڈ وار کو, صلیبی جنگوں کا رخ موڑا ہے اور فلسطین کو آزاد کیا ہے. تو یہ تربیت یافتہ شخصیت تھی نا, شخصیت بنی ہے پھر آگے کام کام ہوا ہے. اس کا جو اللہ کا تعلق ہے, اس کا جو دینی ذوق, اس کا جو دینی فہم, ان کے بعد صحت, اس کے بعد اس کی جنگجوئی کہ بغیر ڈھال کے دو تلواریں لے کر میدان میں لڑ سکتا, دونوں ہاتھ سے تلوار چلا سکتا, ایسا عجیب آدمی. اس لڑے بوجھ لڑ شیور ہے جاتا بہت سے کوا بوجھ لڑے تو خیر روزی کر رہا تھا جی کہ نہ ہم اپنی تربیت کرتے ہیں, نہ اپنی اولاد کی کرتے ہیں, نہ اپنے معاشرے کی کرتے ہیں. تو انگریز نے جو 200 سال کام چلایا ہے ان تربیت یافتہ خاص سے چلایا ہے آپ کے مسلمانوں میں سے اور ہندوؤں میں سے جن کو انہوں نے اپنی رخ پر تربیت نہیں کی. ایک دفعہ یہاں ایک لڑکا تھا جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ لیکچرر تھا, نام اس کا تھا عبدالکریم, رہنے والا تھا یہاں ایک گاؤں ہے کوٹلہ محسن خان کا, کوٹلہ محسن خان کا رہنے والا تھا. تو اس نے یہاں پر ایم فل کے لیے داخلہ لے لیا, ہسٹری ڈپارٹمنٹ لیکچرر بھی تھا, ایم فل کے لیے داخلہ لیا. اس کا داخلہ تھا ایک تاریخ تھی, اس کا تاریخ کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ سیاست کے دن چل رہے ہیں تو کسی کے حق میں کسی کے خلاف میں جائے ہماری بات نہیں. ایک سیاسی تاریخ ہے, پارٹی ہے, اس پر کر رہا تھا کام. اس سلسلے میں وہ یہاں آرکائز ایک لائبریری ہوتی ہے جس میں کہ گزشتہ 100 سال 200 سال کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے, ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس. تو آرکائز کی لائبریری یہ جو آپ کا ہے نا امتیاز میوزیم, اس میں لائبریری ہوتی ہے. اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ جو آرکیالوجی والوں کا محکمہ ہے وہ آرکیالوجی کے محکمے کے نیچے آتی ہے, آرکائز لائبریری اس کو کہتے ہیں. ہاں دستاویزات اس میں ہوتی ہیں جی جی, ڈائریکٹریٹ آف آرکائز کے ماتحت ہوتی ہیں جی. اس میں زیادہ سا کام کرنے کے لیے تو ایک دن آیا تو اس نے کہا مسرت صاحب کے ساتھ میرے ساتھ کہا اس نے کہا میں مسرت صاحب سے میں نے تو عجیب بات دیکھی ہے. میں کیوں؟ اس نے کہا اس میں سے ایک میں نے ڈاکومنٹ نکالا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس ایئر آئی ہیو بن ایبل ٹو ورڈ ٹو کنورٹ ٹو فیملیز ٹو ورڈ قائدانزم, کہ اس سال میں 2 خاندانوں کو قائدانی بنانے میں کامیاب ہوا ہوں. یہ کس کی تعریف تھی؟ نہیں صاحب سر صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب کی اسلامی طالب کے بانی صاحب سے بحران ہو رہا ہے, اس کی تعریف تھی. رپورٹ اس نے دی اسی نے کہا یہ کوٹے ملا کا نسل میں کوئی پوٹ پوتے چوتھی پانچویں پیڑھی میں سے کوٹے ملا گیا تو نہیں بہت بڑے بزرگ گزرے اس علاقے میں, اس کی نسل میں سے. لیکن انگریز نے اس کو اٹھایا ہے, اس کو تیار کیا ہے, اور اسے تیار کرنے کے بعد اس سے عظیم کارنامے یہاں کے اس کے ہاتھوں سر اپنے لیے سر انجام دلوائے. اس کے پل یہاں کا گورنر تھا, اس کی تصویر لگی ہے سینکا لگی ہے, اس کے پل آج اس کے نام پر ہے. اس کے پل گورنر تھا, اس کے پل نے آدھی رات کو صاحبزادہ عبدالقیوم صاحب کو پیغام بھیجا کے جلدی آؤ ملنے کے. تو زمانے میں اٹھنا, پھر کپڑے بدلنا, پھر 2 گھوڑے کی بگھی وہ آگے باندھنا, پھر بیٹھنا, ٹکا ٹک آنا, موسم کا زمانہ صحیح موسم لوگوں کے پاس. اٹھا جی بگی میں بیٹھا, اس کے گھر پہنچا. اس کا گھر جو ہے تو یہ اب آج کل جو یہ ہے اس کا خیبر کا پولیٹیکل ریجنٹ کا دفتر ہے نا, یہ 12 روڈ پر بعد دفتر سے جائیں 12 روڈ پر تو 2 توپیں بکھڑے. یہ اس کا ہوتا تھا دفتر گھر ہوتا تھا, یہ گھر تھا اس کا. یہ اس میں یہ پہنچا جی عبدالقیوم خان کو پہنچا سر صاحب, کیا بات ہے یہ اور ان کا افریدوں میں افریدی علاقے میں قبلہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے انگریزوں کے خلاف تاریخ شروع کی ہوئی ہے, تو اسی کے لیے میں نے تمہیں بلایا نا. تو اس نے کہا اس کا تھا بڑا زوردار شخصیت تھی اس کی حضرت کریم خان کی, تو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ بے تکلف ہوتا گلیوں بلیاں اس کو دیکھ کر بات کرنا نا. تو اس کو اس نے دو چار سنائی, اس نے کہا صبح بلا کے مجھے ناری رات کو تم نے بلایا ہے, میں اس کے لیے آدھی رات کو مجھ سے کام کراتے ہوا ہوں, ایک ملا ہی تو ہے نا اور کیا ہے, کہ میں ٹھیک کر دوں گا. تو اس کو جو اس کے پل نے کہا کہ یو ار محمد واز ناٹ مور دین اے ملا, ہاں جی کہ وہ بھی ایک ملا ہی تو تھا نا, ساری دنیا کو اس نے اوٹ پھیر کر رکھ دیا ہے, تو ملا کو سمجھ ملیا نہیں سمجھتا. اس نے کہا تو ملا اور چیز ہوتی ہے, ملوڑ اور چیز ہوتا ہے. بلوڈ میری طرف پیسہ ملے اس کے پیچھے جانا, ہاں جی الیکشن سے پیسہ ملتا اس کے پیچھے جاؤں گی, مسجد سے پیسہ ملتا اس کے پیچھے جاؤں گی, مدرسے سے پیسہ ملتا اس کے پیچھے جاؤں گی, چندے کی کاپیاں پھرا رہا ہوں گی. اور اس میں جی شورا میں فیصلہ کرا رہا ہوں کہ موٹر میں ان کو موٹر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے کام ایسے ہوتے ہیں. یا اللہ کا محترم صاحب آپ موٹرنگ کر رہے تھے تو کاروبار کرتے اس کے لیے, کاروبار کی مت نہیں تھی, مدرسے سے موٹر لینے کے بجائے ڈاکہ مارتے جا کر مجھے گینگ کے ساتھ جاتے تو آپ کو پیچھے بٹھا دیتے, ہمارے ایسی گینگیں ہیں آپ کو پیچھے بٹھا دیتے, آپ کے حساب کو دیتے ہیں اور کام آپ کے آسان کام آپ ذمہ لگاتے جی. کیا یہ کیا باتیں کر رہا ہے, ایک دفعہ میں کالج میں ایسے نکلا باہر تو آگے ایک لڑکا ہے سٹیتھوسکوپ بھی ہمارا ڈالا گیا, ہمارا شکایت تھا ڈاکٹر بنا ہوا تھا سٹیتھوسکوپ ڈالا ہے تو آ گیا اس نے کہا سر 500 روپے رکھا, کہا 50 روپے دو مجھے, کیوں کہ نہ رہے مجھے سوکھ میں بھوکا ہوں 50 روپے دو مجھے. تو میں جیب میں ہاتھ ڈالا 50 روپے تھے, میں نکال کو 50 روپے اس کو دے رہا ہوں, یہ لے رہا ہے کہ پیچھے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بابو آ گیا پوچھتا کام سیدھا سے اس کو گلی دی, اس کو بےزت کیا اس نے اس ڈاکٹر کو, یہ کچھ آگے خاموش ہو گیا. خیر عجیب ڈرامہ ہو گیا تھوڑی دیر میں کہ اس نے آ کر مجھ سے پیسے مانگے اور میں اس کو پیسے دیا, اس کے علاقے کالج میں بےزت کیا اس کو, یہ چلا گیا. تو میں نے کہا سر چل دے گا مجھے پتا تھا تھوڑے بیس تک ہو بےزت کیا, تو اس نے کہا کہ نہیں خبر کے نام کہ کہا یہ یار کا جو جمروٹ روڈ پر ڈاکے ہوتے ہیں رات کو اس گینگ میں یہ بھی ہے نا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو شکر اللہ کا کہ میں اس کو 50 روپے دیے, آج کے لیے تو نہیں جائے گا نا, ایک دن تو رہ گیا نا جی, کہ آج اس کو شام کو کھانے کے پیسے ہو گئے, صبح ناشتے کے بھی ہو گئے, اس دن 50 روپے میں شام کو 300 روپے کا درمیانے سے ہوٹل کا کھانا اور صبح 20 کا ناشتہ کیا. میں نے کہا چلو ایک دن کی تو فرق ہو گیا نا, ہمارے پیسے دے رہے تھے ہمیں سوارا صاحب پورا ہے 40. پھر اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا, پتہ نہیں یا تو بتایا لوگ ٹھیک ہو گیا ہے, جہاں پر ہو گیا یا کیا لوگوں نے اڑا دیا اس کو. تو یہ اس سے رسکیپل نے یہ بات کہی, آج تیرے پاس کمی اس بات کی ہے کہ تیرے پاس تربیت یافتہ شخصیات نہیں ہیں. یہ جو بانگ دراب میں روز کلیم میں اقبال رویا ہے نا, جب میں تو آپ کو سبق کے سبق سنا سکتا ہوں, وقت نہیں ہوتا ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, وہ کیا گردوں ہے جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا, تجھے پالا ہے اس قوم میں تجھے پالا ہے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے گھر, اور قطب جویا تو یہ آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار تو صحابت و سیارہ. اسی میں مغل علم کے موتی کتاب میں اپنے آبا کی تو دیکھ کر ان کو یوروپ میں دل ہوتا ہے اسی پار. اور اس کی روزگار فقیر کی کتاب اقبال سے لکھی ہوئی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری دنوں میں بہت لوگ ملاقات کے لیے زیارت کے لیے جاتے تھے اس کے پاس, اور کیونکہ اس کا ولایت کا حال ہو چکا تھا اس کو, تو آخر میں جہتر کی سنت کی تو بتایا 3 دن پہلے ہوا ہے, 3 یا 4 دن پہلے وہ تو بھی اس کو لگانا سیکھی. اس نے وہ آدمی آیا, اس نے کہا کہ یہ انجینئر ہے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اس نے اس کو کہا کہ برخوردار ترکیہ کی فلانی لائبریری میں فلانے دور کی ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس پر مسلمانوں نے اقامے کے درجے پر بنیادی باتیں لکھی ہیں، تو اس کو نکال کر اس پر کام کر لے تو بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے. تو اس نے کہا جی میں ڈگری لے کر آیا ہوں، میری نوکری نہیں، میں تفتیہ سے میری کوئی سفارش کر دیں میری نوکری ہو جاتی کرتے تھے. یہی سوچ اس کو ہم کتنے چاہتے اللہ کی شان، ہمارے پاس بیٹھے باتیں ہمارے پاس بہت ہیں. تربیت ایک نظام چاہتی ہے، ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو سالہ سال کے سبحان اللہ یہ چشتیہ طریقے کے ذکر کار میں سے کروایا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں مجھے ایک رسوخ پیدا ہوا. تو میں گیا ملنے کے لیے ان سے گیا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا الحمدللہ. آیا ماحول تھا ان سے بہت خراب ہے، وہ جو بات ہوئی تھی وہ ضائع ہو گئی. تو میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کچا پھل لگا تھا، پہلے درخت پر پھل لگتے ہیں، پہلے کچے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ پھول کمزور ہوتے ہیں، پھل لگتا ہے وہ کچا ہوتا ہے گرتا ہے، پھر بعد جب پھول آتے ہیں پکے ہوتے ہیں، پھر جب پھل لگتا ہے تو نہیں گرتا ہے، پکا ہوتا ہے، آخر تک رہتا ہے، پکتا ہے. یہ بات انہوں نے کہی. آج اس کو وہ سمجھ رہے تھے، میں سمجھ رہا تھا، کیونکہ جو خیر پیسے پھر کچھ عرصے کے بعد میں گیا تو نے کہا الحمدللہ. تو سال آ سال کے بعد تو بھائی بیٹھے ہوئے نثار، یہ سامنے جو نثار بیٹھے ہوئے، یہ جو کنٹرولر ہے، یہ اس کو 20 سال حضرت مولانا صاحب کی مریضی میں سے گزرے تھے، ان کی وفات سن من پھرتا تھا. وہاں مجلس ہو رہی تھی تو سن بڑا دل پر ایک حال آیا میرے، اس پر میں نے ایک بار کیا توجہ، اس کی تو زندگی بدل گئی اسی دن، لیکن میرے معدے میں سوراخ ہو، بلیڈنگ ہوئی، اور اس پر جو ہے تو مجھے 2 ہفتے ڈاکٹر نے دوائیاں دی. حیران ہو رہا ہے، 2 ہفتے جو دوائیاں دیتے رہے، اتنا مشکل کام ہوتا ہے اہل تصوف کے لیے. جب یہ اس کو کرتے کہتے ہیں جب یہ نسبت منتقل کرتے ہیں مرید میں خلافت کے لیے، تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے عورت درد زے کے بعد بچہ پیدا کرتی ہے. تب شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، باطن میں چیز قرار پکڑتی ہے. تو ایک دو دن کی تو بات نہیں ہے نا بھائی، یہ تو کوشش کی بات ہے. مرید بھی کوشش کرے گا، شیخ بھی کوشش کرے گا، رہنمائی کرے گا، پرہیز کرے گا، کوشش کرے گا، مجاہدات سے گزرے گا، تکلیفیں برداشت کرے گا، کرتے کرتے کرتے کرتے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مل جائے گا. اور مل جائے تو یہ تو تخلیق شاہی ہے، سچ بات ہے. پھر فقرا تین گروہ میں ہو جاتے ہیں. ایک تو ایسے ہوتے ہیں جو الفقر و فقری میں ہوتے ہیں، وہ سارے بادشاہ تو سب کو ہوتے ہوئے گدڑی والی زندگی کو اختیار کرتے اسی میں چلتے ہیں. شیخ نے فضائل فتقات میں لکھا ہوا ہے، جی کا ڈھونڈ کر نکالیں اس بیٹا کو. مکہ مکرمہ میں ایک درویش نکلے تو انہوں نے ایک سوال کیا ایک مالدار آدمی سے، اللہ کے لیے کچھ طے کرو. اس نے آگے سے بے عزت کیا، صحیح سے صحت ہے اور سوال کرتا ہے، جاتا آتا ہے، ایک سوال کر رہا ہے. تو ان کو وہ جلال ان بتاری، انہوں نے آس پاس سے پکڑا اور پکڑ کر اندر لے گئے اور انہوں نے طواف کرایا اپنے ساتھ. تو یہ مالدار آدمی کہتے ہیں میں جیسا طواف کر رہا تھا تو یہ جب قدم اٹھاتے تھے اور رکھتے تھے تو قدم کے لیے چاندی آتی تھی، دوسرا قدم اٹھاتے تھے رکھتے تھے سونا آتا تھا، تیسرا قدم اٹھا کر رکھتے تھے تو ہیرے آتے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے تو اللہ نے یہ دولتیں دی ہوئی ہیں، تیرے سواد کے لیے سوال کیا تھا. تو یہ فقر والی زندگی ہے یہ. الطاف سے آپ لوگ ڈرے نہیں، ہمیں آپ کو نہیں ملنے والی ہے، کیس پہ ہم آ جائیں گے. آپ تو بڑے مشکل حالات ہیں، بس آسودہ حالات ہیں، کھائے پیے مزے کرے. ایک دفعہ میں لاہور میں تھا تو وہاں پر ایک زروبے کے ایک مولوی صاحب تھے، ابھی حذیفہ نام تھا تو وہاں امام تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دا مولانا رسول خان دیکھنا ماں ہو جاؤ غریب مرید درجن کا تم تو مالدار دیا نہیں، ان کو بھی انہوں نے پھر خلافت دی تھی مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادارے کے تھے، تو 120 سال ان کا عمر بھی ہے، 100 سال تو انہوں نے درس دیا ثانی کے خلفاء میں سے، تو یہ ابو ذر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کہ آخری عمر میں کمزور تھا، کہتے میں پیٹھ پر اٹھا کر پھراتا تھا ان کو، کہتے ماں ہو ڈاکٹر صاحب جو غریب مریض جگہ نہ وہ قتل ہے تو مالدار ہوں، تو میں کہتا سے مالدار ہوں نا لکھنا برکت نہیں چیز اللہ بھرا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی شان کی اللہ تاثر رکھتا ہے بہت آسانی، ایک فقرا کا وہ گروہ ہوتا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہمارے گزرے ہیں، تو اس وقت کے ہندوستان کے نوابوں میں سے بادشاہوں میں سے مرید تھے ان کے، تو جو بادشاہ مرید ہوتا تھا تو ان کو شرط لگایا کرتے کہ میرے پاس نہیں آؤ گے، اس بات کی شرط ہے، اور کوئی چیز جب میں نے مانگی تو جو مرو گے میں نے مانگا میرے مجھے کچھ چیز نہیں بھیجو گے، تو سارے گنگوا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے چیسڑے ٹکڑے جمع کر کے ان کو دھو کر ان سے خود دوسری دھاگے کے ساتھ اپنی ایک گجری بناتے تھے، اور جس وقت پچھلی رات ہوتی تھی جاری ذکر کرتے تھے تو گنگوہ ہر ایک آدمی یوں سمجھتا تھا کہ اس کے دروازے پر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، یہ دور تو تھا نہیں کہ ڈول باجے بجے تو سب خوش ہو رہے ہیں کوئی نہیں بولتا ہے، انجینئر والوں کے آخر میں ڈول باجے بجتے نا کسی کو سونا نہیں کرتی لڑکی کوئی نہیں بولتا، اور میں اس نے جب دیکھا کہ درس بھی کو لوٹتی گئے پورے دن میری شکایت ہوتی رہی کہ جو ہے تو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تو دور تھا لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں شہری کے وقت ہم ایسے محسوس کرتے تھے کھارے کے دروازے پر اللہ اللہ کی آواز درست کی آ رہی ہوتی، اور دوسرا جو ہے تو ضروریات، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے بھی ہو کرو فرش شمشائی دیتے کسی کا محتاج نہیں کرتا، دل سے محتاج تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، ظاہری محتاجی بھی بعض لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ ظاہری محتاجی بھی نہ ہونی، تو اللہ کا تعالیٰ کمالات اور آخر کے نجات ہو تو بات کی چیزیں ہوں گی، باقی بزرگوں کی تھوڑی بہت ہم نے خدمت کی تو یہ تو دنیا کا سیدھا حالات، کس حال میں گیا ایک دفعہ تو وہاں گیا تو میں کام کے لیے گیا، اور نہ میں وہاں پر گیا تو ایک کام تھا، سختی کا ڈاک شروع ہو گئی، کھانے پینے کی بھی سختی ہے، میں یا اللہ ہم تو ایسے بزرگوں کے پاس بیٹھے کہ جہاں پر جائیں ہمارے پروٹوکال ہوتے ہیں، پروٹوکال یہ ہوتے کہ اس علاقے کی گاڑی اس علاقے کے ڈرائیور آگے پیچھے گاڑیاں، کھانے پر نمبر نہیں آتا کس کا قبول کر کے ختم، تو مجھے آواز آئی کہ دنیا پر سے راغب دنیا پر سے اپنے منصوبے اپنے کام پر نہیں آئے ہوئے، اس لیے خیر وہ جو کام تھا ضروری اس کو تو میں نے کر لیا جلدی سے، وہ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد سر سے میں نے کہا کہ اب یہ ہماری فلائٹ وغیرہ اس میں تو 2 دن باقی ہیں تو ان 2 دنوں کو ہم استعمال کریں، استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کے دار العلوم مدارس کے ذریعے سے ہم دین کا کچھ کام کریں، بس جو میں نے کہا تو وہ مقبول ریجنل ڈائریکٹر جیپ لے کر آ گیا، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ جاؤ گے گھر جاؤ، تو بہت سے کہا وہاں پتہ نہیں کیا کیا کیا سیریں ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جو ایک بڑا پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں لوگ تلاش والوں کی وادی میں، ان میں یہ کوئی اور وادی تلاش ہے اس میں یہ قبرستان قبرستان کی، تو اس میں لے کر گیا مجھے، وہ ایسا راستہ تھا کہ یا اللہ تو چیز تو روشنی بڑے روڑ دی گئی کہ گرتی کیوں نہیں ہے، کیسے کوئی پکڑی بس کو چلا رہا تھا، خیر واپسی ہوئی تو میں نے بولی عبدالرحمان صاحب سے میں نے کہا کہ پہلے وہ کوتاہی تھی دنیا کے کام کے پیچھے آئے ہوئے تھے، تو لہٰذا اس نے جو کچھ تھا وہ تھا، جب آپ نے نیت بدلی تو پروٹوکال ہمارے بہان ہو گئے، صحیح بات میں آپ ضرور کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی ضرورت کھانا پینا لباس مکان سواری علاج مالجا اللہ. ایک جنوبی افریقہ کا ایک ڈاکٹر ہے, اس کی والدہ صاحبہ کو 3 سال پہلے کینسر ہو گئے. کل رات ان کا ٹیلی فون آیا, تو میں نے کہا جی آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہوں, گھر کا کام مم بھی کر لیتی ہوں کھانے پکانے کا. ہمارے حضرات کا قوت اور زور روحانی تھا. میں بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کیسا غلط وظیفہ تھا اس کو بتایا تھا, میں نے جس جگہ پر تھا کینسر اس جگہ رکا ہے, پیچھے ہٹایا آ کر نہیں بڑھایا. کہا کہ علاج مارنے کے لیے ہم جھک مارتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اللہ طرح سے حل کرنے کے لیے تیار آتے ہیں. یعنی وہ ہمارے لالا سرگول ہوتے تھے, وہ کہتے تھے خدا دے پو لنڈو خلا صحیح ہوتا پکے کر رہا میں. اس آدمی دیسی آدمی تھے اور تھے بڑے زبردست ولایت کے تعلق والے آدمی تھے. تو کبھی کبھی وہ مرکز طرف تبلیغی مرکز میں 5 منٹ بیان کیا کرتے تھے. نہ اس کو کوئی قرآن کی آیت آتی, نہ اس کو کوئی حدیث آتی ہے, نہ کوئی, تو اس کو سادہ دیہاتی چند باتیں آتی تھیں. تو اس میں ایک وہ یہ کہا کرتا خدا دیکھو لنڈو خلاص ہے یہ خود تخ کر ہمیں. ہم اس کی بڑی کبھی کبھی مجھے یاد آتا, ہم اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. اور یہ نئے نئے جو شورا بنے ہیں مرکز بنے, یہ بڑے انعام ہوتے تھے اس کے باتیں پیار سے باتیں اس کی. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ وہ آدمی, اس نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی 2 دکانیں سول کوارٹر میں ہوتی تھیں, بازار نہیں اس زمانے میں, پاکستان بننے کے آگے پیچھے کا کوئی دور ہے تو اس میں پہلے کا دور ہے. اس دور میں کہتے ہیں میرے پاس تبلیغ والے آئے ہیں اور مجھے دکان سے اتار کر مجھ سے بات کی ہے کیسے اللہ کے راستے میں کامیابی, اللہ کے حکم ماننے میں کامیابی اور طریقے میں کامیابی ہے, اور اس کے لیے کہنا جب مجھے اتارا ہے ساتھ کیا ہے, پھر میں دکان پر واپس نہیں ہوں اور نہ شادی کی. پہنے کے ساتھ جو سروزہ لگا کر آیا ہوں تو زمانے میں چلہ لگواتے, چلے کے لیے جانتے گیا ہوں, پھر آ کر ان 2 دکانوں کو 25,000 میں بیچا ہے اس زمانے میں. اس زمانے میں بلنگی سے شورلوٹ مٹر کتنی جاتی تھی, نہیں شورلیٹ نئی شورلیٹ مطلب 10,000 کی تھی, تو 25,000 کی کتنی شورلیٹیں ہوئی, 2.5 ہو گئی نا. وہ شورلیٹ بس ہو رہے الطاف تھا شورلیٹ کترے سے الطاف سے میری طرف جاتی ہے, دیکھی بھی نہیں ہے جی. ہمارے گاؤں کے اسکول میں استاد نے کہا کہ ٹائی, اس نے ٹائی کا تذکرہ ہے, اس کا کہ ٹائی کس نے دیکھی ہے, تو ایک لڑکے دکھا سے کہا کہ میں نے کھائی دی آپ کیسے دیکھی ہے. وہ سمجھا کہ یہ باہر علاقے وہ یہ نہیں ہوتا, وہ ایک گڈھے کے اوپر ایک اس سے چینی کو کھیر کے یہ ہوتا, اس کی بناتا ہے کہ چڑیا بنا کر دیتا ہے مٹھائی کو, کہا کہ ٹائی اس کو کہتے ہیں, ہم نے کھائی دیا آپ کیسے دیکھی. بات کیا کر رہے تھے جی, ہاں آج میرا گھر کتنے کی ہوتی ہے, 25,000 کی کتنے کی ہے جی, تو قیمت لگاؤ نا. میں نے کہا یہ 25,000 لے کر میں گیا ہوں زندگی وقت, اور 25,000 روپے لے کر یہ رائےون میں دیے ہیں اور رائےون کی بنیاد رکھی گئی ہے. کہتے وہ یہ شروع ان 25,000 سے ہوا جو لالا سرگل نے دیے, اور لالا سرگل اس کا غیبی روزی, اس کی غیبی ہوتی تھی نا. ہم تو جا کر ایک کلو کی بوتل شہد بھی خریدتے ہیں, بیڑ والا شہد خریدتے ہیں 500 روپے کی کلو خریدتے ہیں, تو اس میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتے ہیں, پرنگ ہوتے ہیں, اور اس کے پاس 3 اور کنسٹر آتے تھے شہد کے, تو اپنے رکھ کر اپنے لنگر کے لیے رکھ کر پھر اتنے رائےوڑ کے فلانے بزرگ کو دو, اتنے مردان کے فلانے بزرگ کو دو, اتنے فلانے بزرگ کو دو, تقسیم کرتا تھا. اور یہاں پر ایک تاجر ہوتا تھا پشاور کا, قاضی شفیق, تو وہ کب ڈانٹ ٹپٹ نہیں کر رہا تھا کہ تم وقت نہیں دیتے ہو تبلیغ کے لیے, چھپتے ہو, یہ ہے وہ ہے. تو وہ کہا کرتا تھا کہ حاجی شفیق کہہ رہا تھا کہ میری طرح یہ دکان پر لٹکا رہے نا صبح سے شام تک, وہ کہہ رہا تھا کہ 1 کلو گوشت روسٹ کر کے اکیلا کھاتا ہے, اور اگر میری طرح صبح سے شام تک دکان پر لٹکے نا اور پھر جا کر روٹی کھائے تھے اس کو پتہ چلے مزے کر رہا ہے, خود مزے کر رہا ہے, ہمیں تنگ کرتا ہے. ویسے کیا کر رہا ہے, خود مزے کیا کر رہا ہے اس نے, اس پر اللہ کے نام پر قربانی دی ہے کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب وسائل کو اس کے لیے مسخر کیا ہوا ہے. اسباب وسائل مسخر ہوتے ہیں. ہمارا آپ خوار ہو کر مختلف ناجائز حرام طریقوں سے اور فضول طریقوں سے روزی کمانے کے پیچھے پڑے گی, اللہ پاک دینے تو تیار ذکر کریں گے. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں گے, کوئی بات کوئی پوچھیں اگر پوچھتے ہیں تو ماشاء اللہ. کسی کا کوئی سوال نہیں ہوتا جی کہ موبائل بس وقت دکھنا جائے خپا کرو. سنجیدگی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ادھر سپیڑوں سے بولے بے اندر جو بولو خلا بسنجی چیز پھر خود سنجیدہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہاں جی ضرور صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.